Sziasztok, Csicó vagyok, és ez itt a Connector Retro Sarok második adása. Visszahallgatva az első részt, észrevettem egy hibát, amit most korrigálnék, ugyanis azt nyilatkoztam, hogy majd valami másik epizódban fogom bemutatni egy YouTube videó keretében, hogy hogyan tudjuk a DOSBox alá bevarázsolni a soundfontokat. Nos, ez már az első adás show notes-ából elérhető ez a videó, úgyhogy valaki, ha csak az audio részt hallgatta, akkor bátran ajánlom, hogy menjen föl a connector.org oldalra, és az első adás show notes-ából kattintson erre a videóra és nézze meg, ha még ezt nem tette volna meg. De akkor ennyi kis bevezető után vágjunk is bele. Az internetet bogarászva nemrég ráakadtam egy bizonyos John Henderson nevű C64 designernek a Twitter oldalára, amelyen megosztotta egy új készülő C64 játéknak az in-game previewját. Ennek a játéknak a neve a Wildwood, amely tulajdonképpen egy side-scroller, és ahhoz tudnám hasonlítani, ami az Amigán az Agony volt, az talán a Wildwood lesz C64-en. A videóból annyi derül ki, hogy egy kis nyuszikát alakítva kell félelmetes sebességgel a képernyőn átrohannunk, és fogyó energiánkat némi Szent János bogarak elfogyasztásával kell pótolnunk, és valami madarat kell üldöznünk mindeközben. Kiemelném a készülő játéknak a félelmetes grafikáját, szédületes sebességét és atmoszférikus zenéjét. Erről magatok is meggyőződhettek, ha a show notes-ba belinkelt hivatalos játék oldalra ellátogattok, és megnézitek az ott lévő screenshotokat. A másik hírünk szintén a C64 platformhoz kötődik, hiszen készül az Another World című játéknak a C64 portja. Ki ne emlékezne a nagy klasszikusra, amely 91-ben jelent meg, több platformon is sikert aratott, ilyen volt az Amiga, a DOS, a Super Nintendo, vagy a Sega Genesis, vagy Mega Drive, és bizony most készül C64-re is az a port. 2019-ben már megcsodálhattuk ennek a játéknak az intróját, de most 2020-ban egy kis in-game videót is kapunk. Szintén megtalálhatjátok mindkét videót a show notes-ban. Ha jól tudom, ezt a játékot egyetlen egy fejlesztő vállalta magára, ezért a megjelenési dátum az egy kicsit kérdéses. Igazából innen tudom azt üzenni a Connector Sarok adásból, hogy kitartás neki, mert félelmetes, hogy mekkora akaraterőre van ahhoz szükség, hogy egy ekkora projektet valaki egyedül befejezzen. És akkor most rá is térnék a mai adásnak a fő témájára, amely nem más, mint a retrózás poklának különböző szintjei. Hogy mit értek ez alatt? Hát azt, hogy ha valaki a mai világban retrózik, azt nagyon sokféleképpen teheti meg. Az első és talán legkézenfekvő módszer, hogy a eredeti hardvert használjuk retrózásra, vagy esetleg még megvan a régi hardverünk, vagy mostanában beszereztük a megfelelő platformokon, és bizony fullban, origiban toljuk ezeket. Előnye ugye ennek a módszernek az az, hogy az élmény az teljesen autentikus, a hátránya viszont az, hogy mai szemmel bizony egyes gépeknek a működése hát nem éppen a leggyorsabb. Legjobb példa talán a C64 és az 1541-es floppy meghajtó kapcsolata, amely már akkor sem volt gyors, amikor megjelent, de mai szemmel ez talán még szembetűnőbb. Nem beszélve arról, hogy az eredeti hardware az eredeti adathordozót is kíván, tehát mondjuk egy eredeti C64 játék beszerzése, vagy egy eredeti Super Nintendo, vagy Nintendo kazetta beszerzése, vagy egy cartridge beszerzése, bizony egyrészt költséges, kettő meg nem olyan egyszerű. Természetesen az is előfordulhat, hogy még vannak régi adathordozóink, floppy lemezeink például, de erre a tartalmat rávarázsolni szintén bonyolult lehet. Például mondjuk egy PC esetében az, hogy nincsen floppy meghajtónk, vagy a C64 esetében az, hogy a C64 floppy tartalom az nem éppen PC-kompatibilis, ezért mindenféle trükköket kell alkalmazni, hogy a tartalom mégiscsak valahogy rákerüljön ezekre a lemezekre. De akkor rá is térnék a következő kategóriánkra, amely az Origi hardware-nek tulajdonképpen a tuningjáról szól, amely mindenféle modern technológiát ötvöz a régi hardware-rel. Az első ilyen hardware, amit szeretnék megemlíteni, ez a XUM 1541. Ez egy Arduino alapú kis kütyű, amivel a régi Commodore-os lemezmeghajtókat tudjuk a PC-nkhez hozzá kapcsolni. Elég jó tulajdonsága az, hogy a legújabb Windows 10 64 bittel is fullra kompatibilis, egy OpenCBM nevű szoftverrel tudjuk meghajtani, és a hozzá megfelelő GUI-t letöltve egész jó kis grafikus felületen keresztül tudjuk akár formázni, vagy teljes lemezeket másolni, vagy csak egyes fájlokat másolni PC-ről lemezre, elég nagy sebességgel. A működéséhez még szükségünk van egy Windows-os driverre, amelyet a Zadig nevű segédprogram segítségével tudunk telepíteni. Ennek az egész telepítési folyamatnak a bemutatását egy későbbi epizódban tervezem, hiszen ez az eszköz eléggé sokszor fog valószínűleg szerepelni, hiszen én az eredeti C64-es lemezeimre így talicskázom át a tartalmat, és viszem át a jó öreg C128-ra. Egy másik eszköz, ami szintén a C64 platformon használatos, ennek a neve SD2 IEC, vagy SD2 IEC. Ugye az IEC volt a soros port a C64-en, soros, és tulajdonképpen ennek az eszköznek a segítségével az SD kártya tartalmunkat tudjuk beolvasni a C64-en, ami nagy előny, hiszen így ki tudjuk váltani az eredeti C64 floppy meghajtójának a használatát, nem létező floppinkat pótolhatjuk, vagy meglévő floppinkat kímélhetjük. Hátránya sajnos, hogy a kompatibilitása közel sem nevezhető 100%-osnak, tehát például nagyon sok C64 utántöltős játék használt mindenféle beépített gyors töltőt, amelyeket nem nagyon támogat. Tehát ne számítsatok rá, hogy minden játék futni fog ezzel a megoldással. Különösen igaz ez a demókra, amelyek mindenféle trükköt használtak a lemezről való beolvasásra, ezért ne számítsunk arra, hogy túl sok demó el fog ezzel a megoldással indulni. Egy másik ehhez hasonló eszköz az SD1541-2 nevet viseli, amely Kollár Zoltán magyar fejlesztő nevéhez fűződik, és sokkal nagyobb kompatibilitást ígér, mint az említett SD2 IEC. Ezzel az eszközzel már bátran próbálkozhatunk a különböző demók lejátszásával, hiszen nagy valószínűséggel futni fognak. Bevallom őszintén, én nemrég szereztem be egy ilyen eszközt, és még nem nagyon sikerült kipróbálnom, de biztos vagyok benne, hogy miután alaposan górcső alá vettem, egy későbbi adás során be fogok számolni az eredményről. Érdekes upgrade például az SX64 hordozható C64-nek a katócsugárcsöves képernyőinek az LCD panelre való cserélése, amely szintén egy magyar úriembernek a honlapján található, amely oldalt a show notes-ban természetesen megtalálhatjátok. A következő eszköz szintén egy C64-es kiegészítő, ez az EasyFlash 3 névre hallgat. Ez az eszköz kívülről teljesen úgy néz ki, mint egy C64 cartridge, ami ugye a C64 expansion portjában illeszkedik. Az eszköz rendelkezik 8 darab kernel ROM image slottal és 7 darab cartridge image slottal. Ez azt jelenti, hogy C64-ünknek a kernáját lecserélhetjük egy általunk választottra, például a nagyon népszerű Jiffy DOS-ra. Ennek a feature-nek én különösen örülök, hiszen így a gép megbontása helyett mindenféle forrasztás nélkül tudjuk a kernát módosítani kedvenc C64-ünkön. Én például nemrég meghackeltem a C64 kernát, átírtam a bejelentkező képernyőt a saját nevemre, és így már az eredeti C64-em is ezt a bejelentkező képernyőt tudhatja majd magáénak. De talán a gamer közösség a másik feature-ét használja gyakrabban, ez pedig a 7 darab cartridge image slot, amelyet tetszőleges játék cartridge image-ekkel tölthetünk fel. Különböző cartridge image-eket támogat, kezdve a klasszikus C64 cartridge image-ektől egészen az EasyFlash cartridge-ekig. Ebben a formában például olyan játékok jelentek meg, mint a Prince of Persia-nak a C64 portja, vagy az Ultima 4 Remastered Edition. Fontos kiemelni, hogy az EasyFlash egy open source projekt. Ez azt jelenti, hogy ha valaki kedvet érez, és van benne annyi kurázsi, akár maga is összeépítheti saját kis eszközét. A magamfajta kutyaütő, a forrasztópákát csak két kábel összeillesztésére használó felhasználóknak viszont lehetőségük van egyben megvásárolni a terméket különböző online webshopokban. A következő eszköz, amiről szeretnék beszélni, a Gotek Floppy Emulator névre hallgat. Ezzel az eszközzel kiválthatjuk régi gépeinkben a lemez meghajtó szerepét, ilyen például az Amiga vagy egy PC, és ha jól tudom, akár egy Atariban is segítségünkre lehet ez az eszköz. Az eszköz kívülről nagyon hasonlít egy hagyományos 3,5-es meghajtóra, IDE csatlakozóval, viszont a floppy nyílás helyén egy USB portot találunk. A pendrive-ot egy speciális segédprogram segítségével tudjuk olyan módon megformázni, hogy felosztja a pendrive-unkat 99 partícióra, melyen egy-egy partíció egy-egy lemeznek felel meg. Az így keletkezett virtuális diszkjeink között a Gotek floppy emulátor elején lévő két gomb segítségével tudunk váltogatni, található itt még egy display kijelző is, amely mutatja, hogy éppen melyik számú lemez az aktuális. Én személy szerint ezt az eszközt használom a DOS-os PC-mben, tehát én a DOS-os felhasználásáról tudok nyilatkozni, de azt feltételezem, hogy például az Amigákban is hasonlóan működik az eszköz. Én kiválóan tudom használni DOS alatt például a különböző bootlemezeknek a használatára, így nagyon könnyen be tudunk bootolni akár egy DOS 6.22-es bootlemezt, vagy egy Windows 98-as indítólemezt. Érdemes egy külön lapra vagy egy fájlba fölírkálni, hogy az egyes lemezpartíciók a pendrive-on az tulajdonképpen milyen lemezt is takar, mert 99 lemeznél már nem biztos, hogy az ember emlékszik, hogy a 42-esen éppen mi van. A következő kategória a tisztán szoftveres emuláció. C64-re például kiválóan használhatjuk a Vice nevű emulátort, a korábbi adásban említett DOSBox-ot a DOS emulálásra. Hozzáteszem például, hogy egy Windows 98-at is viszonylag simán tudunk ebben a környezetben telepíteni, vagy a híres UAE Amiga emulátor, aminek én a WinUAE, tehát a Windows-os forkját használom. Nintendo-ra például a RetroArch-ot, vagy az SNES 9X-et, vagy a Z-SNES, ami kicsit régebben volt a nagy emulátor királyság Nintendo körben. PlayStation 1 emulálásra pedig az EPSX-et ajánlom, amelyet én személyesen kipróbáltam, és elég jól működött. A pusztán szoftveres emulálásnak a nagy előnye ugye a könnyű hozzáférhetőség, tehát egyszerűen letöltjük az internetről, a másik pedig az, hogy ingyenesség. Hiszen a többi hardveres eszköz, mint például mondjuk egy EasyFlash, amit most vásároltam nemrég, az 18 000 forintba került, a Gotek floppy emulátor azt hiszem 10 000 forint környékén mozog, bár azt hiszem az AliExpressről és egyéb kínai oldalakról olcsóban is be tudjuk ezt szerezni. A szoftveres emuláció hátrányának talán azt tudnám kiemelni, hogy nem éppen autentikus formája a retrózásnak, Amigás körökben ezt guminőnek nevezték. A másik hátránya talán meg az, hogy az az eszköz, amin az emulátort futtatunk, adott esetben egy PC-t például, nem biztos, hogy a beviteli eszközünk az megegyezik, vagy hasonló ahhoz az eszközhöz, amelyet emulálunk. Személy szerint én például rendszeresen küzdök a PC-s billentyűzetemmel, mert nem teljesen ott vannak a speciális karakterek, mint ahogy azt a C64 billentyűzetén megszoktam, tehát a csillag és a dollárjel az mindig külön kihívás. De mondhatnám a különböző joystickokat, kontrollereket, amelyek nem feltétlenül hasonlóak az eredeti kontrollerekhez, bár ki kell emelnem, hogy ebben tudunk találni egészen jó USB-s megoldásokat, amelyek eléggé közelítenek az eredeti kontrollernek a kiosztásához. Ennek a problémának az orvoslására réteznek olyan eszközök, amelyek régi kontrollereinket, illetve joystickjainkat képesek USB-s alakítani. Így módon az emulátor alatt képesek lehetünk ezeknek a régi eszközöknek a használatára. Mondanom sem kell, hogy ezáltal nagyban növelhető egy-egy emulátornak a használhatósága modern eszközökön. Következő kategóriánk az ARM CPU alapú rekreációk, ilyen például a The C64 Mini vagy Maxi, vagy pedig a NES Mini. Ezek az eszközök nagyon hasonlítanak, sok esetben megegyeznek az eredeti eszközzel, mind kinézetileg, mind kontroller ügyileg rendben vannak. Jellemző rájuk, hogy rendelkeznek HDMI porttal, így nagyon könnyen tudjuk csatlakoztatni a modern TV készülékekhez. Ezt a kategóriát bátran tudom ajánlani azoknak, akiknek már nincsenek meg a régi eszközei, és vágynak a retrózásra, de talán a szoftveres emulációnál egy kicsit többre vágynak. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a modern tévéken kipróbálva hozzuk vissza a régi gyerekkori emlékeket. Ezeknek az ára egy kicsit zsebben nyúlósabb. A C64 Mini olyan 25 ezer forint környékén található, a Nintendo Classic Mini 22 ezer forint kb. És a C64 Maxi, az pedig olyan 46 ezer forint környékén alakul. A C64 Mininek például nem használható a billentyűzete, tehát nem lehet nyomkodni, az csak egy díszfunkciót tölt be, a C64 Maxinak viszont teljes értékű C64 billentyűzete van. A következő kategóriánk a poklunk talán egyik legmélyebb bugyra, az az FPGA alapú hardware emuláció. Az FPGA a Field Programmable Gate Arrays-nek a rövidítése. Ebben a kategóriában az eredeti eszköznek az architektúráját próbálják modern alkatrészek segítségével újraépíteni. Példának tudnám felhozni az Ultimate 2 Plus eszközt, amely a C64 1541-es flopiának egy nagyon pontos Cycle Exact hardware emulációja, vagy az Ultimate 64, amely a C64 alaplapjának a teljes újrakreálása. Ezek az eszközök elég drágák tudnak lenni, az Ultimate 64 például 200 euró fölötti áron megy, az Ultimate 2 Plus meg olyan 150 euró környékén alakul, de létezik az Amigának is egy FPGA alapú rekreációja, ez a Vampire 4 Standalone néven fut, és 579 euró lecsengetése után birtokunkba is vehetjük ezt az eszközt. Eredeti Amigánkhoz például FPGA alapú turbókártyák is beszerezhetőek, hiszen az eredeti turbókártyák igen horror áron vannak, és ahhoz képest még mindig kedvezőbb áron alakulnak ezek az FPGA alapú alternatívák. Van még egy elvetemült kategória, ez az, amikor újra alkotnak egy adott alaplapot, és a te sérült eredeti alaplapodról, ha leforrasztod a csipeket, és egyessével beforrasztod az új alaplapba, akkor működésre bírhatod az eszközödet, lényegesen kitolva ezzel az életciklusát. Én személy szerint előbb rágom le mind a két kezem és lábam, mint hogy egy ilyen projektbe belevágjak. Hirtelen ennyi bugyor jutott így eszembe a retrózás témájában. Azt azért hozzá kell tennem, hogy itt a felszínt kapargatjuk csak, nagyon-nagyon mélyre lehet ásni mindegyik bugyorban. A retrósarok egyik célkitűzése, hogy ezeket a különböző módszereket górcső alá vegyük, és részletesen kitárgyaljuk. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik valamilyen formában visszajeleztek nekem az előző adásokkal kapcsolatban. Nagyon jól estek, hasznos tanácsokat kaptam tőletek, és tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és jelezzetek vissza nekem a jövőben is. Ezt továbbra is megtehetitek Facebook csatornánkon, Telegramunkon, és személyes e-mailt is írhattok a connector.retro.sarok@gmail.com. Én Csicó vagyok, és ez volt a Retro Sarok, mert egyszer minden retro lesz.